आने सुने अनसुने से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और YouTube ऐप के बेल आइकन को क्लिक कीजिए। के मत जइयो मेरी जान, तू मई के मत जइयो मेरी जान, तू मई के मत जइयो आ आ, तू मई के मत जइयो मेरी जान, तू मई के मत जइयो। जनवरी फरवरी के दो महीने लगती है मुझको सर्दी, जनवरी फरवरी के दो महीने लगती है मुझको सर्दी। तू क्या जाने सर्दी ने जो अरे हालत पतली कर दी। मई के मत जइयो मेरी जान, मई के मत जइयो। अप्रैल में बाहर कुछ ऐसे झूम के आए, मार्च अप्रैल में बाहर कुछ ऐसे झूम के आए। देख के तेरा गदरा बदन है दिल मेरा ललचाए। मई के मत जइयो मेरी जान, मई के मत जइयो। जून का आता है जब रंगों भरा महीना, मई और जून का आता है जब रंगों भरा महीना। देख तेरा मलमल का कुर्ता हर छूटे मेरा पसीना। मई के मत जइयो मेरी जान, तू मई के मत जइयो। जुलाई अगस्त में सावन ऐसे रिम झिम बरसे, जुलाई अगस्त में सावन ऐसे रिम झिम बरसे। बंद कमरे में बैठेंगे हम निकलेंगे ना घर से। मई के मत जइयो मेरी जान, तू मई के मत जइयो। सितंबर अक्टूबर का मौसम होता है प्यारा, अक्टूबर का मौसम होता है प्यारा। ऐसे में मैं रहूं अकेला, ये नहीं मुझे गवारा। तू मई के मत जइयो मेरी जान, मई के मत जइयो। तू पूछ नहाल, हाय नवंबर और दिसंबर का तू पूछ नहाल। सच तो ये है, अरे पगली सच तो ये है, अरे सच तो ये है पगली, हम ना बिछड़े पूरा साल। मई के मत जइयो, मत जइयो मेरी जान, मई के मत जइयो, मत जइयो मेरी जान, तू मई के मत जइयो, आका तू मई के मत जइयो, मत जइयो मेरी जान, मई के मत जइयो।